na molili besoin ya mwinda ezalaka te na tango bolingo azali pembeni asekose naluka esika nini na bomba ngai nzoto Antonio angamboka mobimei nanga kala mama awako na bonzeli ya eloko eluti ntalo na mokili ya se kikalaba binoabie okolingi okende avan MC Rochorsa yo mwasi ozalaki na yo kolinga ngai te ngai moto nazalaki na bakolinga linga yo ngai motemezi bapota ya to na bolingo ange ange don Piero Mavungo bolingo nalukaki ezalaki bolingo te ezalaki monoko ya moleka makasali te te Mimiche Matingo Ragazza d'Italia Bakanga na Kuruzeko Isabelle Bongele Nakanisa kinatia kima kolona maya zelo Sokande natema kolona maya poto poto Koto nanga mape nanga na kusa Omi pesa tara moto na lingi elelo Ma benanga nazala ki aveugle du jour Se kaku di fele la ma se kose Zotwe kanda ba problem si kaki se na zoto nanga Je moti leo ma benina aveugle du jour Leo ma benina moto akomo na kate na bolingo na ye Ati kanga lele mbo akenda Ngambe Edo Tiko sala kapango kweko Tutu roba Ngai na sosi ya pati Na kolu kaka kanomea Na salisa ya mabale Kila sibaba Na sosi na yo na bongo Kuluke ika imbogo na kwa Kote mamu ye ye ye Remi Masamba Ilundo leliye Mabe eutina yo oh ngali kale konshi Fote utina yo oh romelo kwa yo lo baki nangake yo kobalanga Rachelina Didaye bisa ego Bolingo amo mwana pasiye papa oji Kisalu kia kwa ndambiye de kyo lushemba Bolingo amo mwana pasiye Fredi Kabi Monidode, monidode, monidode Oh mawa mia altuma sangona yo kinami kilige me minga inso to bimba susi e pongie ki manga mae meto e komeranga mone soto e konanga soto yo moto na linga kayo wano kei Mirage Borsa.